มาดูความพิเศษในสวนมหาวันนะคะสวนมหาวันนั้นจะเป็นที่ประทับเพื่อความสำราญในอิริยาบถของท่านท้าวสักกะเทวราชค่ะมีสระโบกคลนีที่ชื่อว่าสุนันทาอยู่ด้วยนะคะมีความกว้าง1โยชน์ค่ะแล้วก็มีวิมานรายล้อมอยู่อีก 1,000 วิมานมาดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ในสวนบุญทริกที่กล่าวถึงต้นปริชาติไว้ว่ามีความสูง100โยชน์ตอนนี้เรามาดูความพิเศษของต้นปริชาติเนี่ยค่ะต้นปริชาติหรือต้นกะลาปพฤกษ์เนี่ยนะคะที่อยู่ที่สวนบุญทริกเนี่ยค่ะตรงกลางสวนก็จะเป็นที่ตั้งของต้นปริชาติต้นปริชาตินี้เป็นต้นไม้ทิพย์นะคะ100ปีก็จะออกดอกครั้งหนึ่งตอนที่ออกดอกนะคะดอกไม้นี่ก็จะบานสะพรั่งพวกเทพบุตรเทพธิดาก็จะพากันมารื่นเริงผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเฝ้าจนกว่าดอกไม้นี่จะบานค่ะครั้นเมื่อดอกไม้นี้บานก็จะปรากฏแสงรุ่งเรืองไปไกลหลายหมื่นวาทีเดียวยามเมื่อลมลำเพยพัดไปในทิศใดก็จะพากลิ่นนั้นส่งไปตามทิศนั้นได้เป็นระยะไกลๆเมื่อดอกบานสะพรั่งไปทั่วทุกกิ่งเทพบุตรและเทพธิดาองค์ใดปรารถนาจะได้ดอกปริชาติดอกนั้นก็จะตกลงมาในมือเหมือนดังรู้ใจทีเดียวค่ะเห็นไหมคะความพิเศษของสุทัศนนครนะคะจะมีสิ่งที่เป็นที่บันเทิงเริงใจมากมายของสวรรค์ชั้นดาวดึงมาดูความเป็นอยู่ของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกันหน่อยนะคะเทวดาชั้นนี้นะคะจะมีความเป็นอยู่โดยการเสวยผลบุญที่ได้ทำไว้นะคะก็เนื่องจากว่าได้ทำบุญไว้ก็ได้มาเสวยทิพยสมบัติอย่างนี้ล่ะค่ะเทพบุตรเทพธิดาก็จะมีแต่ความงามมีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดไปไม่มีความเจ็บไม่มีความป่วยไม่มีความแก่ปรากฏให้เห็นทีเดียวเทพบุตรองค์หนึ่งๆ นะคะอาจจะมีนางฟ้าที่เป็นบริวาร500หรือ 1,000 องค์ทีเดียวเป็นเทพบุตรก็ดีอย่างนี้นะคะมีเทพธิดาแวดล้อมถึง500หรือ 1,000 องค์เทวดาในชั้นนี้ก็เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียกว่าไปมาหาสู่กันเทพบุตรเทพธิดาที่มีความรักใคร่ปรารถนาเป็นคู่ครองกันนะคะก็จะไปมาหาสู่กันก็อยู่กันเป็นคู่ครองได้เทวดาผู้ใดที่ขาดคู่ครองก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตนเองขึ้นมาบ้างค่ะไม่เบิกบานไม่รื่นเริงเหมือนเทวดาที่เขามีคู่ครองเทวดาในชั้นดาวดึงก็จะไปหาความสุขความสำราญพร้อมกับบริวารของตนในสวนต่างๆทั้ง4ทิศความสุขอันมากมายล้นพ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่นะคะมีมากทีเดียวโดยเฉพาะในสวนนันทวันในสวนนันทวันนั้นจะเป็นที่ให้ความสุขได้อย่างดีเลิศกว่าที่สถานใดๆเทพบุตรเทพธิดาองค์ใดถ้าเกิดความทุกข์ความโศกเศร้าความเสียใจเพราะกลัวตายก็ตามถ้าได้เข้ามายังสวนนันทวันความโศกเศร้านั้นก็จะสิ้นหายไปเทวดาองค์ใดถ้ายังไม่เคยเข้าไปในสวนนันทวันก็จัดได้ว่าเขายังไม่รู้ถึงความสุขที่ดีเลิศในสวรรค์ดังนั้นสวนนันทวันเนี่ยค่ะก็จะเป็นสวนที่เป็นที่บันเทิงเริงใจของเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายและสวนนันทวันอย่างนี้นะคะก็จะมีอยู่ในสวรรค์ทุกๆชั้นด้วยค่ะเรามาดูสิ่งที่มีความสำคัญในสวรรค์ชั้นดาวดึงกันค่ะในสวรรค์ชั้นนี้มีสิ่งสำคัญอยู่มากมายทีเดียวลำดับแรกที่จะกล่าวถึงก็คือพระเจดีย์จุฬามณีค่ะพระเจดีย์จุฬามณีนี้เป็นสถานที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นที่ที่บรรจุพระจุฬาพระจุฬาหมายถึงส่วนของพระเกศาบนกระหม่อมแล้วก็บรรจุโมลีโมลีก็คือมุลหรือมวยผมทั้งหมดแล้วก็ปิ่นก็ได้แก่ปิ่นปักผมคือปิ่นมณีหรือปิ่นแก้วสำหรับปักมวยผมเนี่ยค่ะกับเวทนะคือเครื่องรัดมวยผมหรือที่เรียกว่ารัดเก้านั่นเอง ทั้งหมดนี้นะคะเป็นของพระโพธิสัตว์ส่วนคำว่าจุฬาแปลอีกอย่างหนึ่งว่าปิ่นได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้จึงเป็นที่บรรจุนะคะบรรจุพระเกศาบรรจุปิ่นมณีบรรจุเครื่องรัดมวยผมในตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมมีการกล่าวไว้ในอวิทูเรนิทานในอรรถกถาชาดกมีใจความสรุปได้ดังนี้นะคะในคราวที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมได้ทรงม้ากันทกะเสด็จข้ามแม่น้ำอโนมาเสด็จลงจากหลังม้าประทับยืนบนลานทรายสงเปลื้องอาภรณ์ประทานแก่นายชนะและประทานม้ากันทกะแก่เขาแล้วทรงจับพระขันแสงดาบด้วยพระหัตถ์ขวาจับพระจุฬาพร้อมกับพระโมลีด้วยพระหัตถ์ซ้ายทรงตัดด้วยพระขันแสงดาบนั้นพระเกศายังเหลือแนบพระเศียรประมาณ2องคุลีม้วนกลับมาทางเบื้องขวาและคงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนชีพพระมัสสุมีความสมควรแก่พระเกศาไม่ต้องปลงพระเกศาและพระมัสสุอีกพระโพธิสัตว์ทรงโยนพระจุฬากับพระโมลีขึ้นไปในอากาศในเวลานั้นท้าวสักกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักขุทรงรับด้วยพระอบรัตนะทรงนำขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่เทวสถูปนี้เทวสถูปนี้ชื่อว่าจุฬามณีตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับของอีกสองสิ่งคือปิ่นมณีและเครื่องรัดเกล้าดังนั้นที่จุฬามณีนี้จึงบรรจุพระจุฬาพระโมลีพระปิ่นมณีเครื่องรัดเกล้านะคะนอกจากนั้นแล้วที่จุฬามณีนี้ยังเป็นสถานที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาในคราวที่มีการแบ่งพระธาตุในคราวที่มีการแบ่งพระธาตุนะคะก็มีใจความสรุปได้ดังนี้ค่ะในขณะนั้นท่านโทนพามซึ่งทำหน้าที่แบ่งพระธาตุได้แอบหยิบเอาพระทันตธาตุคือเขี้ยวแก้วเบื้องขวาเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ที่ผ้าโพกศีรษะในขณะนั้นพระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักขุและทรงดำริว่าโทนพรามไม่อาจจะทำการสักการะให้สมควรแก่พระทาตธาตุได้ก็พระอินทร์จึงควรที่จะนำมาบูชาไว้ที่เทวโลกจึงได้ทรงอัญเชิญพระทาตธาตุนั้นจากผ้าโพกของโทนพรามนำไปประดิษฐานที่พระเจดีย์จุฬามณีนี่คือความสำคัญของเจดีย์จุฬามณีก็เป็นสถานที่ที่ได้บรรจุเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้มากมายทีเดียวมาดูสิ่งสำคัญในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเทวสภาสุธรรมานหรือเรียกว่าสุธรรมสภาหรือศาลาสุธรรมาก็มีชื่ออยู่หลายชื่อนะคะก็หมายถึงที่ฟังธรรมของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่เองค่ะศาลานี้นะคะประกอบด้วยรัตนะ7อย่างมีความสูง500โยชน์กว้าง300โยชน์เมื่อวัดโดยรอบได้ 1,200 โยชน์พื้นของศาลาเป็นแก้วผลึกค่ะส่วนเสาของศาลานั้นเป็นทองเครื่องบนอันได้แก่คือคานระแนงหลังคาเพดานเหล่านี้นะคะก็ทำด้วยแก้วหลังคาก็มุงด้วยแก้วอินทนิลส่วนเพดานและเสาก็สลักเป็นลวดลายต่างๆประดับด้วยแก้วประพาสช่อฟ้าใบลากาก็ทำด้วยเงินตรงกลางศาลานะคะเป็นที่ตั้งของธรรมาสค่ะธรรมาสนี้ก็จะมีความสูง1โยชน์ทำด้วยรัตนะทั้ง7อย่างกั้นด้วยเสวตฉัตรสูง3โยชน์ด้านข้างของธรรมาสนี้ก็จะเป็นที่ประทับของท่านท้าวสักกะเทวราชค่ะถัดไปก็จะเป็นที่ประทับของเทวดาผู้ใหญ่32องค์และถัดออกไปอีกก็จะเป็นที่นั่งของเทวดาผู้ใหญ่องค์อื่นๆและถัดออกไปอีกก็จะเป็นที่นั่งของเทวดาผู้น้อยทั่วไป ศาลาสุธรรมานี้นะคะก็ตั้งอยู่ข้างๆกับต้นปริชาติซึ่งต้นปริชาตินี้ดังที่กล่าวมาในตอนต้นนะคะ1ปีก็จะออกดอก1ครั้งเมื่อใกล้ที่จะผลิดอกใบก็จะมีสีนวลเหล่าเทวดาก็จะมีความยินดีปรีดาว่าอีกไม่ช้าก็จะได้เห็นดอกที่บานสะพรั่งแล้วก็ฉายสีแดงออกมารัศมีก็จะแผ่ไปในปริมณฑลประมาณ500โยชน์ส่งกลิ่นหอมไปตามลมไกลถึง100โยชน์ด้วยกันในเวลานั้นจะมีลมที่ชื่อว่ากันตนะลมนี้จะทำหน้าที่พัดเอาดอกที่หล่นลงมาเองแล้วก็จะมีลมที่ชื่อว่าสัมปติชนะจะทำหน้าที่รองรับดอกไม่ให้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินและจะมีลมที่ชื่อว่าปเวสนะลมนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับว่าพัดเอาดอกไม้นั้นเข้าไปอยู่ในศาลาสุธรรมมาและมีลมที่ชื่อว่าสัมมิชนะจะทำหน้าที่พัดเอาดอกเก่าออกไปลมที่ชื่อว่าสันทกะจะทำหน้าที่พัดจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาประชุมธรรมนะคะท่านท้าวสักกะเทวราชท่านก็จะทรงเป่าสังวิชัยยุทธซึ่งสังนี้จะมีความยาวมีความยาว120ศอกเสียงของสังนี้จะดังก้องกังวานไปทั่วทั้งภายในและภายนอกพระนครสุทัศนะนี้เทพพบุตรเทพธิดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อได้ยินเสียงสังก็จะพากันมาที่ศาลาสุธรรมมารัศมีกายและแสงจากเครื่องประดับของเทวดาทั้งหลายจะสว่างสวัยไปทั่วศาลาท้าวสักกะเทวราชเมื่อทรงเป่าสังแล้วก็จะเสด็จไปที่ปราสาทเวชยันพร้อมด้วยมเหสีทั้งสี่ทรงขึ้นช้างเอราวัณมีเทพพยดาห้อมล้อมตามเสด็จไปสู่ศาลาสุธรรมมาผู้แสดงธรรมก็ได้แก่พรหมที่ชื่อว่าสุนังกุมาระบางคราวท้าวสักกะเทวราชก็จะทรงแสดงธรรมเองหรือไม่ก็จะเป็นเทพบุตรองค์ใดที่มีความรู้ธรรมะดีก็จะเป็นผู้แสดงธรรมในเทวภูมิเบื้องบนอีก4ก็คือยามาดุสิตนิมมานรตีปรนิมมิตวสวตีก็จะมีศาลาสุธรรมมาเช่นเดียวกันมาดูความเป็นไปของท่านท้าวสักกะเทวราชเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่หลายเรื่องหลายประการก็สรุปมาย่อๆดังนี้ค่ะในระหว่างพระศาสนาของพระสัมมาโคดมยังไม่อุบัติเกิดขึ้นนั้นท่านท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านจะมีรัศมีกายรัศมีวิมานด้อยกับเทพพยดาผู้ใหญ่บางองค์ต่อเมื่อศาสนาของสัมมาโคดมอุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะความงามแล้ววิมานรัศมีกายจึงบริบูรณ์เต็มที่ทั้งนี้ก็เป็นเนื่องมาจากกำลังของการทำกุศลไว้ท่านท้าวสักกะเทวราชได้มาถวายทานคือได้มาถวายทานแด่ท่านพระมหากัสสปะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติค่ะท่านพระมหากัสสปะเนี่ยค่ะเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วท่านก็ต้องการที่จะไปโปรดคนยากจนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งท่านท้าวสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยค่ะทรงทราบก็เลยชวนพระมเหสีเพื่อที่จะเสด็จมาสู่โลกมนุษย์เมื่อเสด็จมาก็แปลงกายให้เป็นคนยากจนเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นเมื่อพระมหากัสสปะอุ้มบาตรเดินผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแล้วหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านแรกที่ไปถึงท่านท้าวสักกะแปลงเมื่อเห็นท่านพระมหากัสสปะหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านของตนก็จึงรีบเรียกบอกพระมเหสีแปลงให้ยกเอาอาหารมาใส่บาตรพระเถระในเวลาแรกนั้นไม่ได้พิจารณาจึงไม่รู้ว่าสองสามีภรรยานี้เป็นท่านท้าวสักกะและเป็นพระมเหสีแต่พอว่าได้กลิ่นอาหารก็รู้ว่านี่เป็นอาหารทิพย์พระมหาเถระรู้ดังนั้นก็เลยต่อว่าพระอินทร์นะคะว่าอาตมาตั้งใจมาโปรดคนยากจนมิได้ตั้งใจจะมาโปรดผู้ที่มีบุญอยู่แล้วเช่นองค์อมรินทร์เหตุไฉนท่านจึงทำเช่นนี้พระอินทร์ก็จึงตรัสตอบกลับไปว่าข้าพระองค์ก็เป็นคนยากจนเหมือนกันเ เพราะถึงแม้นว่าข้าพระองค์จะเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ว่ารัศมีกายก็ดีวิมานก็ดีของข้าพระองค์นั้นยังด้อยกว่าเทวดาบางองค์มากนักที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทำกุศลในเวลาที่มีพระพุทธศาสนามาบัดนี้ข้าพระองค์ได้มาพบกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วจึงต้องการที่จะสร้างกุศลในศาสนาเพื่อให้รัศมีกายให้รัศมีวิมานของข้าพระองค์นั้นได้มีความสว่างรุ่งโรจน์จึงแปลงตนมากระทำดังนี้เนื่องจากการทำกุศลในครั้งนี้ของท่านท้าวสักกะเทวราชจากการที่ได้ถวายอาหารได้ถวายทานในครั้งนี้เป็นการถวายทานแด่พระมหากัสสปะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติผลแห่งกุศลจึงเป็นผลที่มีกำลังมากส่งผลทำให้ท่านท้าวสักกะนี้มีรัศมีกายมีรัศมีวิมานที่มีความสว่างรุ่งเรืองสวยงามบริบูรณ์อย่างเต็มที่ทีเดียวท้าวสักกะเทวราชพระองค์นี้เป็นผู้ที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ไปจนสิ้นอายุไขและเมื่อจุติก็คือตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปแล้วจะเกิดในมนุษย์ค่ะจะเกิดในมนุษย์โลกและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและสำเร็จเป็นพระสกทาคามีเมื่อสิ้นอายุไขในครั้งนี้แล้วก็จะกลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกและในครั้งนี้จะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีและเมื่อสิ้นอายุไขจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในรอบนี้แล้วค่ะจะไปบังเกิดอยู่ในพรหมชั้นสุทาวาสตั้งแต่ชั้นอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีจนถึงชั้นอกนิฐาพรหมแล้วก็จะปรินิพพานในชั้นนี้นี่เองท่านท้าวสักกะเทวราชนี้ท่านเวียนอยู่ในภพภูมิหลายภพภูมินะคะอันเนื่องมาจากการอธิษฐานของท่านนั่นเองเมื่อฟังคุณสมบัติของท่านท้าวสักกะแล้วเนี่ยนะคะก็มีคุณสมบัติที่น่าชื่นชมจริงๆเรามาดูคุณธรรมที่จะทำให้เกิดเป็นท้าวสักกะกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะทำบุญอย่างไรล่ะจึงเกิดมาเป็นท่านท้าวสักกะจอมเทพนะคะเป็นท่านท้าวสักกะเทวราชเป็นเทวดาผู้ใหญ่ที่ปกครองเทวดาทั้งหลายก็เนื่องมาจากการทำกุศลนั่นเองค่ะเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนนะคะท่านท้าวสักกะจอมเทพนี้ได้สมาทานการประพฤติการปฏิบัติในวัตตบท7ประการวัตตบท7ประการนี้เองค่ะที่ส่งผลทำให้ได้เกิดเป็นท่านท้าวสักกะวัตตบท7ประการมีอะไรบ้าง 1. เลี้ยงบิดามารดาตลอดชีวิต 2. ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3.มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต 4. มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต 5. มีใจปราศจากความตระหนี่ยินดีในการแจกจ่ายทาน 6. มีวาจาสัตย์มีวาจาจริงตลอดชีวิต 7. ไม่โกรธค่ะแม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นมาก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิตค่ะในเรื่องของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะคะมีความเป็นมาเป็นไปอยู่มากมายหลายประการทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของพระอภิธรรมเนี่ยค่ะพระอภิธรรมก็จะเกิดขึ้นครั้งแรกก็เกิดขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะจากบทเรียนชุดแรกในเรื่องของสาระน่ารู้เนี่ยค่ะก็ได้แสดงให้ทราบถึงเหตุเกิดของพระอภิธรรมไว้แล้วว่าในพรรษาที่7ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่ไปอุบัติเกิดเป็นสันตุสิทธิเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงมีสาระที่สำคัญมากมายทีเดียวอยากไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไหมคะถ้าอยากจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในทานสูตรได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่าผู้ใดให้ทานโดยคิดว่าการให้ทานนี้เป็นสิ่งที่ดีงามตายลงก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะเราเคยไหมคะให้ทานเพราะคิดว่าการทำทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามนะพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการให้ทานไว้เมื่อเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ ก็เชื่อมั่นในการให้ทานแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการให้ทานนี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าครั้งใดให้ทานแล้วมีเจตนาในการให้ทานอย่างนี้ผลแห่งทานอย่างนี้ค่ะถ้าจะส่งผลในอนาคตก็จะส่งผลให้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะ